سورة الزمر درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت آیا هغه سړی چې هغه وي عجزي کوونکي هغه وي تابداري کوونکي آنا اللیل ساجدن پترفونو د شپکه پاترابو د شپکه سجده کوونکي وقائمن او ادریدونکي الله تعالی تا يحذر الآخرة يريقي داخرتنا ويرجو رحمة ربه ويرجو رحمة ربه أو ميت ساتي درحمة رخبل. قلت ورتوى هل يستوي الذين يعلمون آيا برابر دي آكسان چغي فويقي والذين لا يعلمون آكسان چغي نفويقي انما يتذكر اولو الالباب يكن النسيت قبلي خوندان دا اکل. لمبے باب دے او پدی کی ترغیب ال قران ذکر کو او بیا دعوت توحید ذکر کڑا چ خالص کی اللہ تعالی لر دین او خالص دین دا اللہ تبارک و تعالی دے پار دے او بیا رد مشرکین او د شرک او کو چیغی وی منگ دا دی عبادت زگا کو چی منگ اللہ تا نزدے کئے او یا دلائل اقلیه پینزم و شپگم نمبر آیات کی ذکر کرو او دارنگی تخوی پی اخروی چی ولا تزیرو وازیرتون وزر اخرا او اللہ تا واپسی دا او تاسو بد خپل حالت نا خبر شئینو دا آخرت نا یر ذکر کرو او بیا اوصاف دا آغا خلکو چیغا مشرکین دی دا غی اوصاف ذکر کرو کله چې په مصیبت او تکلیف راشي نو په دغه ټیم کې الله تعجزی شروع کی او کله چې ته تکلیف او مصیبت اوچت شوی دی نو تب وای چې اړو دی الله را مدد کړي نو او بیا په خپل گمراهی کې وردن نشي او تب دا سوای چې دی اړو د زمون سره سواسته نه وا او بیا د الله فضل او انعام چې په دی باندې کړي ناغې ته نسبت تبل چا شروع کی نو چې داغي اوصاف او صفاتونه ذکر کړو مست نیکانو او مؤمنانو خلکو صفاتونه ذکر کړي تقابل داغي تقابل کړي د دواړو داغي خراب صفاتونه مست مؤمن مسلمان اخیسته صفاتونه نو فرمای امن هو قانت انا الليل آیا هغه څوک چې هغه وی تابدار عجزی کون کے پاتراپو دشپا کے ساجدن سجدہ کون کے وقائمن اولاد اللہ عبادت تا یحذر الاخرتا او یریگی دا آخرتنا ویرجو رحمت ربی او امید ساتی دا رحمت ترخ پل باندے. آغا ایماندار انسان چھ دشپے آغا خپل دارام وخ اغه په عبادت باندې قربانای د الله تعالی په حضور کې کله په قیام باندې او کله پر رکوع باندې او کله سجده کوونکه الله تبارک وتعالى تابعداري او د الله تابعداري کوي او د اخرت ير ورسره يحذر الاخره د اخرت ته خوف او خطر ورسره او د دې عبادت مقصد یې سي دا الله تبارک و تعالی نو امید ساتین وی ویرجو رحمت ربی او امید ساتی دا رحمت ترخ پلا دو خبری دی یو دی خوف او یو دی رجا. خوف یرا دا الله تبارک و تعالی نا او رجا دا الله نو امید ساتل. ترمیزی کی حدیث رازی او دارنگی ابن ماجه ذکر کرده دی دا انس رضی اللہ تعالی عنہ نا چه انس رضی اللہ تعالی عنہ پرمائی چه نبی علیہ السلام دیو سڑی سکا چه دا مرگ پا حالت کیو نبی علیہ السلام لارا او چې لاړ داغه نه تپوس کوي د مرګ په حالت کې هغه تا څنګه ځانو موندو، هغه ورته وایي زه د الله تبارک وتعالی نه امید ساتم چې ما ته ګناهونه معاف کړي، او دارنګې یریږم د الله تبارک وتعالی د پکړ نه اسې نه چې الله تبارک وتعالی له سزا راکړي. نبی علیه السلام وایي نشته د یو سړی مګر چې په داسې وخت کې د کې دا دوه حاصلتونه یي، دا دوه خبرې یي چې خوف او رجا ده، نو الله تبارک وتعالی به د هغې یوې وجې نه چې هغه رجا کولو امید ساتلو الله به ورته معافي وکړي. او دارنګې رجا چې امید یې ساتو چې الله به له جنت ورکړي، او الله تبارک وتعالی به ولخسته بدله ورکړي، او یره چې په ده کې پرته وه الله به یې د عذاب نه بچ کړي. دا دوه خبرې چې په چا کې پرتی دا مؤمن مسلمانی یا الله ستانه یریږم په ګناهونو مې ونه نیوې، او یا الله امید ساتم چې ته به ما ته بخښنه وکړې. دا دواړه نو دلته وایي د آخرت نه یریږي او امید ساتي د الله تبارک وتعالی د رحمت. او دا دواړه خبرې چې چا کې جمع شي نو دغه حدیث په رڼا کې وګوره چې نبی علیه السلام وایي الله به چې کوم دی ولا د دې امید چې دی کوم امید ساتي الله به ولا هغه ورکي، او د کوم سیز نه چې یریږي هغې نه به بچ کړي. قل ورته ووایه هل یستوي الذین، آیا برابر دی هغه سر هغه کسان یعلمون چې هغوی پوهیږي، والذین لا یعلمون هغه کسان چې هغوی نه پوهیږي. کم یو سړی چې پوهیږي چې په آخرت کې به الله تبارک وتعالی زما سره حساب کتاب کوي، بل طرف ته یو سړی سره اړو دې خبرې غم نشته، لکه څنګه چې هغه صفت د هغې ذکر کو چې د سختۍ په وخت کې الله را مدد کو، او چې څنګه په الله تبارک وتعالی سختی لړی کړه الله یې هیر کو. نو هغه سړی څنګه چې هغه نه پوهیږي داړو ورته پته نه لګي چې یاره زبا وزه د الله تبارک وتعالی په حضور کې څه د دنیا تکلیفې کرانه اوچت کو، نو دا د الله احسان و چې ما سره یو کو په کار چې دی شکریا ادا کوم. نو شکریا ادا کولو په ځای باندې الټا هغه د الله تبارک وتعالی ناشکری اختیار کی. نو دا پشان د هغه چا کې دی شي څوک چې د شپې او د ورځې د الله امیدونه د الله نه امید ساتي، او د الله عبادت کوي، او د الله نه یریږي د الله نه امید ساتي، دا دواړه نه دي برابر. لا قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یاتینا مراد مفسرین هغه علم بعمل، او یو سړی دی علم دی خو هغه عمل پې نه کوي، نو دا دواړه ته اغستی شي هغه سړی چې هغه پوهیږي په قرآن باندې، هغه کسان چې هغې نه پوهیږي په قرآن باندې. یعنی مطلب دا چې تلاوت او په دې خبره پوهیږي خو په ناپس کولو او په قانون په ځان باندې دراوستو د هغې خیال نه ساتي، دا دواړه چرته برابرېدی شي. دارنګې په قرآن باندې یو سړی پوه دی، بل طرف ته یو سړی نه پوهیږي، علم یې اړو نشته، نو آیا دا دواړه څنګه برابرېدی شي؟ انما يتذكر اولو الالباب، یقینا پند نصیحت قبل خاوندان دا عقل. پند نصیحت ته قران نسو قبل اغه سو قبل چې هغه کې عقل عقل منې چاته وي چې د الله کتاب نه د الله تبارک وتعالی احکامات زده کوي، د الله تبارک وتعالی دین زده کوي، د الله تبارک وتعالی کتاب زده کوي، دته عقل مند وي. قل یا عباد الذين ويا اے بندگانو آغا کسانو آمنو چیمان راوڑے دے اتقو ربکم ویری گئی در ربستا سنا للذین دا پارد آغا کسانو احسنو فی هذه الدنیا چغی نیکی کئی پدے جوند دنیا کے حسنتن دیل را بدلد نیکا ادا دیل را جنت تے وارد اللہ واسعتن عزمک دا اللہ فراہ دا انما یوفى الصابرون یقینا پورا بور کرشی صبر کون کوتا اجرهم بغیر حساب اجر ددی بدلی ددی بدلا ددی بغیر بی حساب دیکھ ترغیب ور کئی د پار د اعمال صالحہ دا خلق چې غید الله تبارک وتعالى نه یریدون کی دی ایمان راوړی دی او د الله نه یریږي او په دنیا کې هرس او لالچ د دې کوي چې را ما نه د نیکای چې کمکاری پکاري چې زاغه حکم نو نیکای طرف ته متوجي او د الله تبارک وتعالی په دین کې روز پر روز باندې قدم په قدم باندې سوچ او فکر او سره د عمل نه کار اخلي او نیکای کوي. اوس د دې بدله الله تبارک وتعالی بیان کړه چې د دې لپاره دنیا کې مخکولې بدله ده او آخرت په لحاظ سره هم الله بوله جنت ورکي. دنیا کې خکولې بدله د انسان د پاره ده چې کله یو انسان د الله دین تکینی او د الله دین زده کوي او د الله په دین باندې عمل کوي د دین خکولې د الله تبارک وتعالی د طرف نه دومره غټ توفیق ته ده چې د دې سره د دنیا هیڅ یو نعمت چې کوم دی نو هغه نور نعمتونه چې د دنیا سره ختمېدو والا دي هغه د دې په مقابله کې هیڅ شی نه دی. او دا خدا سي او عمل له چې تاسو رمخ کې تلون کړي نو د دې وجنه الله بدل خپل بدلی در کی او دا چې توفیق ته ایمان بدل در کی او توفیق د عمل بدل در کی او سره ور سره توفیق الله تبارک وتعالى په دنیا کې د اطمینان ژوند بدی نصیب شي الله بدل بدلی دنیا کې هم در کی او آخرت کې هم الله تبارک وتعالى جنت لکه څنګه چې موږ سورۃ النحل 26 نمبر آیات کې هم ویلو الله تبارک وتعالى غنی کی کوونکو له جنت ورکي او دا غین زیات چې د الله دیدار دی لکه سورۃ النحل کې ذکر شوی. نو هغه خلک چې په دې دنیا باندې کوي نیکای لره الله به ولله چې کوم دی خپل بدلی ورکي او که پروس کې او ځای کې د نیکای کار نه کید او چې نیکای کولو ته نه پریخودي دی او د الله دین ته چې نه پریخودي دی نو وی ار و ارض الله واسعه مکه د الله فراح ده لال شاه بل ځای کې د الله تبارک وتعالى د دین خدمت وکړه ګوره قران ته وګوره چې یو ځای کې د دین کار نه کېد نه ځای نه هجرت وکړه چې دین کار کیږي او دوی پکې نه شاملېږي څه به وایو هغه ته چې دین کار کیږي او نه شاملېږي پکې الله پاک وایي چې نه کېد د غذای پرېږده او کیږي او دوی پکې نه شاملېږي بیا بسی نو د دې وجه نه د دین د نه کار د نکیدو په وجمانه د الله طرف نه حکم دی چې بل ازمکه ته لاړ شه او ازمکه پرې خودل او هجرت کول دا آسان کار نه دی. نو شکر او باسل په کار دی چې او ځای کې د دین خدمت کیږي او هغه کې سړی شمولیت وکړي ورنه د الله حکم دی چې کوم ځای نکیدو نو هغه ځای ورته پرېږده نو څومره ګرانه خبره ده چې ځای ورته پرېږدي. انما یوفى الصابرون یقینا پور ورکي صبر کوونکو ته اجرهم اجر د دې بغیر حساب بيد حساب نه. کله چې اوسړي هجرتو کې نو ته مختلف قسم تکلیفونه راځي ناشنا ځای په هغه ځای کې ها سمره د خلکو د طرف نه او دا رنگي استاد ناشنا هي د وجنه او دا رنگي په هغه ځای کې د نپی جنګلو د وجنه او دا رنگي نور د ژوند ته رولو د پاره او د ژوند د ضرورتونو د حاصلولو لپاره څومره تکلیفونه انسان ته ملاويږي الله پاک وایي چې دا تکلیفونه زما په دین کې وکړو او زما د دین نه یو زما د دین د خدمت لپاره یو ځای نه بل ځای ته تا حرکت وکړو نو ټیک ته تکلیفونه د تر اورسېدل خو الله بدل ډېر لوی بدله د دې درک او دا داسې بدله ده چې الله تبارک وتعالى ورته به حساب ویلي دي نو چا د طرف نه ده دې زمکه ته وګورئ الله پاک څومره سیزونه ده ژوند د تیرولو لپاره پیدا کړی چې دا پانی ځای دی او چې امیشګیری ځای دی چې هلته الله تبارک وتعالى کوم سیزونه تیار کړی دی او کوم دی هغه خو نه د چا سترګو لیدلی دی نه د چا غوږونه اورېدلی دی او نه د چا په زړه باندې تیر شوي دي. نو الله بدله بې حسابه اجر درکي بې حسابه بدلې بدله درکي کول ته ورته ووایه انی امرت ما ته حکم شوی دی ان اعبد الله مخلصا له الدين چې عبادت کول الله خالص کوونکی دی الله لره دین او امرت او ما ته حکم شوی دی لئن اكون اول المسلمين چې يمزو دا اول غاړه کې خودونکو نه د الله تبارک وتعالى توحید ته د الله دین ته ما ته حکم شوی دی چې زبه د الله تبارک وتعالى ها د فارا خالص کوم خپل دین او مخک لدین او ما ها په شروع د صورت کې ویلي او عبد الله مخلصین مخلص الله الدين دویم نمبر آیات کې عبادت کوو د الله خالص کوونکی دی الله لره دین. نبی دریم نمبر کې وی الا لله الدين الخالص خبردار الله لره دین خالص. نو دلته وی ان اعبد الله دا چې ما ته حکم شوی دی د الله طرف نه چې عبادت کوا مخلص له الدين خالص کون کې دی الله لره دین اخلاص چې په عبادت کې ني او خاص ته الله تبارک وتعالى درزاده پاره ني ناغه عبادت بیا چرته قبليږي نو په عبادت کې اخلاص کول پکار دي چې د الله رضا ولټول شي ور سره ور سره ما ته حکم شوی چې د الله احکام ته بزړو به غاړه اکدم نبی عليه السلام لومبه د الله تبارک وتعالى د طرف نه پیغمبر په داسې ځای کې چې د هر طرف نه د شرک او د کفر تیارې نبی عليه السلام وای د دې کفر او د شرک په تیارو کې د الله تبارک وتعالى د طرف نه زمار علیګل او زه خالص کون کې الله لره دین او هر سره ور سره د الله توحید ته د الله دین ته د الله احکام ته د الله تابعداري ته زه چې کوم دی اول نمبر غاړه کې خودون کې ما ځکه چې پیغمبر هغه لاره خودون کې هغه د الله د طرف نه مقرر شوی چې د الله پیغامات خلکو ته راورسي نو پیغمبر اول نمبر په هغه پیغاماتو باندې خپل عمل کوي او بیا یې خلکو ته بیانې نو زه اول نمبر دې ته غاړه کې خودون کې قل تورته وای انی اخاف زیریګم ان عصیت ربی کچری خلاف حکم د خپل رب نه نا پرمانی حکم د خپل رب نه عذاب یوم عظیم د عذاب تر ورځې لوی نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګوره د الله تبارک وتعالى په حضور کې خلکو ته د دې خبر اعلان کړي چې وګوره زه کتابیداری کوم نو تابیداری زما د الله تبارک وتعالى دا حکم د لاندې دا او زه د الله تبارک وتعالى تابیداری کوم دا غنه یریګم ها دو هغه د نافرمانی کولونه نو چې کله ما غاړه خودی دا او زه اول نمبر غاړه کې خودون کې زه خالص کون کې م الله لره دین او زه پخپل هم د الله تبارک وتعالى د نافرمانی یریګم پخپل هم د الله د غلوی عذاب دروازنه یریګم نو فکار دی چې څنګه زه د الله تبارک وتعالى په حضور کې دې خبرو خیال ساتم پکار دی چې زما تابعین چې څومره دي حکومت ته تر د قیامت پورې پکار دی چې د الله تبارک وتعالى د پاره خپل دین خالص کی او د الله احکام ته غاړه کیږي او د الله د نه پرمنای نه ځان بچ کی او د عذاب د غیر وځ لوی نه ویریږي قل الله اعبد وورتا قل الله اعبد وورتا زخو الله لا عبادت کوم مخلصا له ديني مخلصا له ديني او خالص کوم دی الله لره خپل دینا ی ز پخپل د الله تبارک وتعالى عبادت کوم او دارنګي هغه اهم مقصد چې تاسو هم د دې اهم مقصد نه چرته انکار او نه کوي نو تاسو خوخه دا چې اوس تاسو ها د چا عبادت کوي خو سبب درته د نقصان او د دې خساري پته ولګي نو د دې وجنه فعبدوا ما شئتم ولا يراولو عبادت کوي ها دا هغه چې تاسو خو خو من دونه د الله تعالی سیوا د الله تعالی نه خو دومره دا کچره د الله تبارک وتعالى نه علاوه د بل چا تابعداري او د بل چا عبادت کوي نو خبر شي قل تورته وای ان الخاسرین یقینا تاوانیان دي الذين هغه کسان خسرو انفسهم چې په تاوان کې وغورځول خپل ځانونه لرا او اهلیهم او خپل بال بچ لرا یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې الا ذلک هو الخسران المبین خبردار دا د هغه نقصان ښکارا د چا چې عبادت کوي ما خدای الله پیغامات زم کار دی زم ذمہ داری دا نبی علی السلام وایي چې زبې تاسو ته رسول خو چې کله د هغه باوجود چې ما تاسو ته راو رسول او تاسو بیا هم د الله تبارک وتعالى ما سره د خالص دین نه اختیاروي نو تاسو خوخه ده چې د چا عبادت کوي خدای الله په حضور کې بدن نه دی تاسو کیږي یو دا چې ست د خپل ځانوم ذمہ دارې بل چې ستا اولاد تاسو کمر روان دي اغه دی هم په غلطه لار ځان سره په غلطه لار باندې روان کړی دی نو د دې نه بغټه نقصان څنګه چې د یو پیغمبر راتلل او د پیغمبر په خپل هغه دین لار اختیارول او ته د هغه پیغمبر نه خلاف کوي او د پیغمبر کم دعوت ته پیش کړي چې خپل دین الله له خالص کا او ته د غیر الله عبادت کوي د بل چا عبادت کوي او په خپل هم او بچي او بال بچ دی هم په دې لار باندې روان کړی دی نو دینه به نور نقصان څنګه یو غا نقصان د پاره واورا چې هغه کم ځای دی لهم من فوقهم ظللون دی د پارا د پاسه د دینه بوي هغه سوري من النار د اورنا اوریازی سوری د اورنا ومن تحتهم ظللون او د لاندې دینه هغه اوریازی او سوري د اورغه ذلك يخوف الله به عباده دا يري الله پدې سره خپل بندګان يا عبادي فاتقون اي بندګانو الله پاک وي زمانه ويري گئی کچري تاسو پاغه طریقه باندې عبادت کوي کوم طریقه چې تاسو د خپل ځان نه غوړه کړی دا او د پیغمبر او د الله تبارک وتعالى د را لېګلی شوی قران مطابق ژوند نه تیروي او د دې تابعداري مکوي نه کوي نو خبر شي وګوري دا سه زید چې د لاندې او د پاس نه بدرمانه د اور سوري او د اور هغه لوګي وي او باغې کې وګيري نو دا زکه الله بیان کوي چې بنده ويري ګل الله تبارک وتعالى او راو ګرځا الله تبارک وتعالى تا امن هو قانتن اے آیا هغه څوک چې هغه تابعدار وي انا الليل ساجدن پاترا پودشپا کی سجدہ کون کی وقائمن اولاد یحذر الاخرتا یریگی دا آخرتنا ویرجو رحمت ربه او یری او امید ساتی دا رحمت ترخبل قل تورتو هل یستوی اللذین آیا برابر دی آغا کسان یعلمون چپویگی واللذین لا یعلمون آغا کسان چنفویگی انما یتذکر اولو الالباب یقینا نسیت قبلی خواندان دا اکل قل تورتوا يا عباد الذين امنوا اي بندگانو اغه کسانو چې ایمان راوړی دي اتقوا ربكم يري گئی درب ستاسونا للذين احسنوا د پاره دا کسانو چې غي نیکی کړی دا نیکی کوي فی هذه الدنيا په دې ژوند دنیا کې حسنت بدله د نیکو دا او دا رنګي حسنت مراد الله بول جنت ورکی وارض الله واسعه عظمك ده الله فراح لك يوزيك كارن كده بل زيت الارشا انما يوفى الصابرون اجرهم يقينا پورا بور کی صبر کو ان کو تا بدلی دی دی بغیر حساب بی دی حساب نہ قل تور تو اني امرت ما تحكم شو دي ان اعبد الله مخلصا له الدين چه عبادت کد یو الله تبارک وتعالى خالص کو ان کی دی الله لردین و امرت ما تحكم شو دي لئن اكون اول المسلمين شمز دا اول تابدارنا والمسلمانان غاړکی خودن کنا قل تور تو اني اخاف زيريغم ان عصيت ربي کچرینا پرمانی حکم د خپل ربنا عذاب يوم عظيم دا عذاب دا غر وزلوینا قل لله اعبد ويرتا الله عزد خدا الله عبادت کو مخلص له الدين خالص کون کی دی الله لره دین زما فعبدوا نتاسو عبادت کوئی ما شئتم من دونی داغا چی خوخوستاسو سیوا دا اللہ نا قل تورتوا ان الخاسرین اللذین اکنان تاوانیان دیاغا کسان خسیرو انفسهم چی پتاوان کی غرزو لقبل زانونا و اهلیهم او خپل بال بچلر یوم القیامت پر وزد قیامت ماندی علا ذالک هو الخسران المبین خبردار دادی اغا تاوان خکارا لهم من فوقهم ظلل من النار د دې د پارا د پاسه د دین نبوي سوري د اور اوریازي د اور ومن تحتهم ظلل او د لاندې د دین هغه سوري د اور ذلك يخوف الله به عباده دا خبره دا بیان يري الله تعالى په دې سره خپل بندگان يا عبادي فاتقون اي زما بندگان الله تعالى وي يري گئی زمانہ